Вось і цяпер адтуль з плыткага і ў адначас бяздоннага люстэрка на яго ўважліва пазірае чалавек з вялікай галавой і каштанавымі валасамі, з высокім шырокім лбом. У гэтага чалавека блакітныя вочы з халодным бляскам і валявы падбародак. Некалі яму казалі, італьянскі тып, які нагадвае класічныя формы. Камплімент гучаў двухсэнсоўна. Ён хацеў быць французам. Напэўна, губернатар не дазволіць высекчы над магільным камені нават два словы: «Наполеон Бонапарте». Па стаўбурку маладой вярбы мурашкі заклапочана цягнуць буйнога, чорнага з блакітным адлівам крылаў жука. Колькі імгненняў імператар, не хочучы акрэсліваць думку аналогію, проста сочыць за імі і зноў нахіляецца над крыніцаю. Яму прыгадваецца сённяшні сон, і ў жывым пералівістым люстэрку з нячэўку ўзнікае дрыготкае жаночае аблічча, мяккі авал твару, русыя кудзеркі, зялёныя вочы з чорнымі скрынкамі. Ён бачыў гэты твар не толькі ў сне, але яшчэ недзе. Зараз ён узгадае, і ён не паспявае пераступіць мяжу ўспаміну. З крыніцы зноў пазірае на яго чалавек з вялікай галавой і шырокім лбом. Аднак гэтым разам імператар умроіцца, што гэта не ён, што адтуль, адкуль не вяртаюцца, на яго глядзіць кіпрыяні. Ад раптоўнай знямогі імператар апускаецца на канапку з мяккім прыслонам. Побач з вербамі ўжо ёсць адна магіла. Летась камяні вострава Святой Елены сталі апошнім прыстанкам лонгвудскаму мажардому кіпрыяні, ягонаму двайніку. Кіпрыяні, як і ён, нарадзіўся і вырас ваяча, былы мажардом належаў да людзей безмежна адданых Корсіцы і ўваходзіў падпольную патрыятычную арганізацыю. Калі ў Францыі пачалася рэвалюцыя і войска было распушчанае, ён, імператар, вярнуўся на радзіму і таксама далучыўся да сепаратыстаў. Але неўзабаве зразумеў, што барацьба за свабоду Корсікі была памылкаю сама па сабе і ў ягоным жыцці. Яму было наканавана не вызваліць нейкі востраў, а перакроіць мапу ўсёй Еўропы. Цяпер яго карсіканскі патрыятызм прыгадваецца яму з паблажлівай усмешкаю. Прыкладна так, як і той выпадак, калі на пачатку рэвалюцыйных войнаў ён ледзь не зрабіў на плячы наколку: «Смерць каралям!» Забавно было б узысці з такой татуіроўкаю на французскі трон. Ён вярнуўся з Корсікі ў Парыж і праз 12 гадоў быў абвешчаны імператарам. Кіпрыяні ніколі не мог дараваць яму гэтыя здрады, не мог зразумець ягонага прадвызначанага ўсявышнім шляху. Падпольныя карсіканскія таварыствы заўсёды былі пад кантролем ангельцаў. Значыцца, тут, на востраве Святой Алены, мажардом мог быць іхнім выведнікам. Правда, яго віна так і засталася недаказанай. Абвінавачаны ў шпігунстве, Кіпрыяні падазрона хутка памёр. Ці то сам прыняў атруту, ці то пра яго паклапаціўся хтосьці іншы. Мо граф і графіня Манталоны? Калі дапусціць, што яны выконваюць даручэнне бурбонаў, а мажардом служыў ангельцам, атрымліваецца даволі лагічна. У кожным разе ён страціў двайніка, і магіла пад вербамі можа дапамагчы губернатару памыліцца. Тады, калі ля крыніцы будзе ўжо дзве магілы. На такі выпадак ён пакідае таемны тастамент, дзе падрабязна апісана, як яго трэба пахаваць. Ён ляжа ў зямлю ў мундзіры палкоўніка гвардзейскіх конных егераў, паўз верх якога будзе стужка ордэна ганаровага легіёна з тэрмінальным крыжам. На левым штрыфелі будуць яшчэ тры ордэны. У нагах трохвуголка з кукардаю, дзве вазы з сэрцам і з пячонкаю паставяць у кутах труны. Кіпрыяне пахавалі з барадою, яго ж абавязкова паголяць праз 12 і праз 24 гадзіны пасля смерці. Апрача таго, маршан склаў поўнае апісанне труны і адзення, у якіх пахаваны мажардом. Па гэтых дакументах тыя, хто прыедзе па яго з Францыі, змогуць лёгка заўважыць падмену.